سرد هم زون دای غختلای دای لوړ لکه چینار چینار دای نظر مکنی څومره خپل دای لوړ لکه چینار چینار دای سرد هم زون دای غختلای دای لوړ لکه چینار چینار دای نظر مکنی څومره خپل دای لوړ لکه چینار چینار دای د ټوټو پکې اره خو خدا هر چا په نظرت من لدی لوړ لکه چینار چینار دی هر چا په نظرت من لدی لوړ لکه چینار چینار دی سردا هم زول دی غختل دی لوړ لکه چینار چینار دی نظر مکنی څومره خپل دی لوړ لکه چینار چینار دی اثر پردای په خبرو کې لړای اخر په ملګرو کې اثر پردای په خبرو کې لړای اخر په ملګرو کې د امن المرد لوړ لکه چینار چینار دی د امن المرد راختل دی لوړ لکه چینار چینار دی سرد هم زول دی غختل دی لوړ لکه چینار چینار دی نظر مکنی څومره خپل دی لوړ لکه چینار چینار دی پرخایست د غرو لمن دی کاری پریتون چندون دی پرخایست د غرو لمن دی کاری پریتون چندون چینار چینار دی کومې مالال زګوال دی لوړ لکه چینار چینار دی سردا هم زول دی غختل دی لوړ لکه چینار چینار دی نظر مکنی څومره خپل دی لوړ لکه چینار چینار دی اصلي غم خور دی د مومن ولس ترجمه نکړې د دې سپین ولس اصلي غم خور دی د مومن ولس ترجمه نکړې د دې سپین زنه پټولو پېژندل دی لوړ لکه چینار چینار دی زنه پټولو پېژندل دی لوړ لکه چینار چینار دی سرد هم زول دی غختل دی لوړ لکه چینار چینار دی نظر مکنی تمرا خوال دے لول لک چینار چینار دے تارخی ڈک دے لانک لونو نای دنگ رکھ لدستان چینار چینار دے